Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sludging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen. This is the coastal town that they forgot to burn down. Come, come, come, come, Armageddon, come. Every day's like Sunday. Every day's silent and gray. On the promenade at your postcard, how I dearly wish I was not here in the coastal town that they forgot to bomb. Nuclear bomb. trudging back over pebbles and sand, and a strange dust lands on your hand and on your face, on your face, on your face, on your face. Every day's like Sunday. Win yourself a cheap tray. Share some grease tea with me. Every day's silent and gray. Like Sunday, every day's like Sunday, every day's like Sunday. Every day is like a Sunday, ook deze tweede Pinksterdag. Chrissy Hynde was dat. En daarvoor Supertramp uit 1997 met End the Light. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Gebruikers van scootmobielen maken relatief vaak een ongeval mee ten opzichte van andere weggebruikers. En dat komt omdat het remmen niet intuïtief is. Remmen is gas geven. Dat hoort Herman de Bruin van Ger de Leij van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Ger, welkom. Ja, dankjewel. Ja, dat is nogal een onthutsend bericht. De gasten bedriegt zelfs de scootmobielrijders. Wat is er precies aan de hand met die scootmobielen? Nou ja, er zijn een aantal scootmobielen waarbij het zo is dat, dat om te remmen moet je de hendel die je vast hebt moet je loslaten. Mm-hmm. En op zich lijkt dat logisch, maar op het moment dat je vroeger veel gefietst hebt, dan weet je op het moment dat je handremmen hebt, dat op het moment dat er een situatie ontstaat waardoor gevaar ontstaat, dat je dan die handrem inknijpt. Ja. En dat is nou juist het probleem. Op het moment dat je op een scootmobiel, een aantal scootmobielen, zo'n gashendel of zo'n hendel inknijpt, dan rem je niet, maar dan schiet je juist vooruit. En dat is geen goede situatie, want daardoor gebeuren veel ongevallen. Ja, nou, is toch simpel op te lossen, dacht ik. Blijkbaar niet, want sinds 2015 is er een onderzoek geweest van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vervoer. Mm-hmm. En die hebben toen al geconstateerd dat dit probleem er was. En hebben dit aangekaart en ook geadviseerd richting kabinet om dit aan te passen. Maar tot op heden is dat nog steeds niet gebeurd. Dus begrijp het, hè. Soms is het voor mensen lastig om op een andere manier met een scootmobiel te rijden. Maar ja, dan zullen er toch echt veilige maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat dit soort situaties gebeuren. Het leidt tot dodelijke ongevallen ook. Kijk, het komt met name voor in paniekreacties. Er gebeurt ineens iets, er komt iemand voor je en je schrikt. En dan knijp je die gashendel knijp je in. Waardoor je dus vooruit schiet. Dit is echt een paniekreactie wat er gebeurt. Kijk, op het moment dat het gewoon normaal is, ja, dan gebeurt het niet zo vaak. Maar juist in situaties waarin er gevaar dreigt, dan knijp je in plaats van dat je het loslaat. En dan heb je de pop aan dansen. En dan moet je snel stoppen als er gevaar is en dat lukt dan niet. Het gaat precies andersom dus. Dat klopt. De stem van KBO-PCOB is al een keer bij de politiek aangeland. Hoe gaan jullie dat nu weer doen en harder brullen? Nou ja, we proberen het steeds onder de aandacht te brengen nu. Wat we gaan doen is in ieder geval een aantal politieke partijen benaderen die dat ook al eerder aan de orde hebben gesteld. En ik meen in eind vorig jaar is het al een keer bij minister Harbers, want die is verantwoordelijk hiervoor aan de orde gesteld. Die heeft gezegd dat hij eind van dit jaar met een nota komt waarin ook naar dit probleem wordt gekeken. En dat is op zich natuurlijk goed dat er aangekondigd wordt, dat er naar gekeken wordt. Maar er wordt nu al 5 jaar naar gekeken. En wat ons grote probleem is, dat onze achterban, zeg maar, de senioren vaak in een scootmobiel rijden. Yeah. En ja, elke ongeval of elk dodelijk ongeval is er natuurlijk 1 te veel. En wij vinden dat het spreekwoord luidt. Als het kalf verdronken is, dan ben de put. Maar in dit geval is dat blijkbaar niet zo. Want er zijn al heel veel mensen dupe geworden hiervan. Ja. En het probleem bestaat nog steeds. Ja, het blijft lastig om dat te realiseren. Terwijl je zou denken, nou, een paar technici zet ze er even aan en het is gebeurd. Dat zou je, sterker nog, zou wij krijgen ook reacties van onze leden die zeggen van goh, wij denken dat het probleem oplosbaar is. Dus er zijn technici genoeg die volgens mij hier een keer naar moeten kijken, serieus het probleem op moeten pakken en actie nemen, inderdaad. Ja, en je kan niet zeggen tegen een technicus, ga mijn scootmobiel nou anders doen. Nee, dat is natuurlijk lastig. De fabrikanten moeten gewoon verplicht worden om dit probleem op te lossen. Ja. Hoe gaan jullie de druk opvoeren? Nou, wij gaan wat wij doen, we hebben een artikel in ons magazine geplaatst en daar komen reacties op binnen. En op het moment dat daar voldoende reacties is, dan gaan we nog een keer contact leggen met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vervoer. Die hebben het onderzoek gedaan. Die hebben ook een aantal aanbevelingen gedaan hoe die scootmobiel verbeterd zou kunnen worden, waarvan die handrem er één is. En dan gaan we maatschappelijke druk opbouwen richting politiek om ervoor te zorgen dat hier gewoon serieus naar gekeken wordt en dat er een oplossing voor gevonden wordt. Ja, er komt geen landelijke actie om mensen te handtekeningen te laten zetten. Nou ja, dat zou een van de opties kunnen zijn. Ja, ja. Maar we zijn ons nu aan het oriënteren. Wat zijn de reacties die binnenkomen? Hoeveel situaties zijn zo gevaarlijk dat het ongevallen of bijna ongevallen gebeurd zijn? Hè? Mm-hmm. En dan gaan we dan op basis daarvan onze mind-up maken en kijken wat de meest effectieve manier is om de politiek te gaan beïnvloeden. Of in ieder geval te kijken welke fabrikanten wel bereid zijn om hier serieus naar te kijken. Als KBO-PCUB laten jullie het er niet bij zitten en gaan door met de strijd om dit te veranderen. Die gashendel die de scootmobielrijders bedriegt en anders moet worden. Een makkelijke oplossing misschien, maar toch kost het nog veel moeite om het door de politiek te krijgen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Gerda okay. Leij namens seniororganisatie KBO-PCUB, dank voor het gesprek. Malgré tout, elle était femme, mais

Aretha Franklin was dat, en Do You Still Remember? En daarvoor, 1968, Adamo, en hij deed zijn alfabet even. V voor vrouwen, F, kom, fam. Zometeen, burgemeester Martijn Vroom, maar eerst de Supernaturals. Muziek uit de jaren 90, 1997 om precies te zijn. The Supernaturals en Pie in the Sky. Ons volgende onderwerp. Met zijn wekelijkse column maakt burgemeester Martijn Vroom van Leidschendam-Voorburg ons deelgenoot van zijn dagelijkse belevenissen. Beste luisteraars, mijn column van deze week die heet Op pad en op huis aan. Het is weer een mooie week, behalve behalve het prachtige weer, had ik ook heel veel afspraken buiten de deur. Dat vind ik altijd leuk. Ik heb een prachtige kamer hier op het gemeentehuis, maar het is natuurlijk heel leuk om onder de mensen te komen. Kijk, bij mijn aantreden heb ik aangekondigd, hè, veel organisaties en alles wil ik bezoeken. Maar ik wil ook op pad met raadsleden en commissieleden. Het zijn er ook wel heel wat. We hebben maar liefst 35 raadsleden in Leidschendam-Voorburg. Dat is gewoon wettelijk bepaald, hoor. Bij een x-aantal inwoners heb je leden van de gemeenteraad. En zijn er een hoop, maar goed ook. Want ja, met z'n allen worden ze toch geacht om de hele bevolking van onze gemeente te vertegenwoordigen. Alle kleuren, geuren en smaken. Deze week ga ik er met maar liefst 3 op pad. Waarbij ze mij Leidschendam-Voorburg kunnen laten zien en vertellen met hun bril. Leerzaam. En verder is het voor ons thuis een spannende week geweest. Alles zit, als het goed is tenminste, in dozen. Inmiddels ingepakt en overgegaan naar de nieuwe werkplek. We trekken de deur dicht in Krimpen aan de IJssel en komen in Leidschendam wonen. Maar goed, dan moet het oude huis nog worden gepoetst, gefotografeerd, te koop gezet. Nou ja, en het nieuwe huis moest ook nog best wat gebeuren. Dat levert ook altijd wel weer wat gedoe op. Maar goed, dat komt allemaal goed. En dan wonen we hier. Ik heb me inmiddels ingeschreven. Dus ik ben officieel inwoner van Leidschendam-Voorburg. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En de eerste ochtend dat ik hier wakker werd, ben ik dan ook lopend naar mijn werk gegaan. Superleuk. En zolang het lekker weer is, gewoon blijven doen. Gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera paraat? De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied, van Paljas of Jeruzalem. Venters hadden eigen aria's, voor sprot en haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken kwam van overal toch weer een liedje door de grote hal. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied, van Paljas of Jeruzalem. Tussen het geratel van machines door klonk in de confectie een mooi meisjeskoel. Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied, van Paljas of

So I cried. Waarschuwing door Coldplay, Warning Sign was dat. En daarvoor Hilversum 3 van Herman van Veen. Zometeen schilderijen van koeien, maar eerst Carole King. Nee, die van mij doet dat niet. Oh no, not my baby. 1980. Carole King hoor je. En ons volgende onderwerp gaat over koeien. Want voor een koeienschilderij moet je bij Tinka Schilperoort zijn. Wat ze daarmee heeft en of ze ook nog andere dingen schildert, vraagt Herman de Bruin aan haar. Tinka, welkom. Ja. Je bent altijd al kunstenares geweest? Nee, ik ben eigenlijk begonnen pas in 2009 met schilderen. En heeft dat altijd geborreld? Of zeg je nou, het was ineens een knop om en toen ging ik? Nee, ik heb altijd wel creatieve bezigheden gedaan. Toen als kind tekende ik veel. Mm-hmm. Ik heb geknutseld, ik heb kleding gemaakt, gebreid, van alles. Ja. En, maar verf, ja, dat trekt eigenlijk wel. Maar het is ook wel iets wat je wat rommel maakt. Dus, Je schildert dus heel regelmatig, gewoon... verf? Met olieverf. Olieverf, ik, ja. Ja. Dat duurt lang voor het droog is, hè? Ja. En dan lagen over elkaar heen, begrijp ik? Dat klopt, ja. Doe jij ook iets met het licht? Want ik zit nou aan Vermeer te denken. Het licht van Vermeer is heel belangrijk natuurlijk. Of zeg je nou, dat komt bij mij niet zo naar voren? Ja, vind ik heel erg belangrijk in mijn schilderijen ook. Want als je licht, dus eigenlijk het contrast tussen licht en donker, als je dat in je schilderij verwerkt, krijg je een veel sprekender beeld. En de onderwerpen die je schildert, ook heel specifiek eigenlijk, vind ik. Ja, dat klopt. Ja, er zijn er wel meer van in Nederland. Want het is best wel een geliefd onderwerp. Ik schilder heel veel koeien. Ja. Wat heb je met koeien dan? Ja, nou ja, als ik naar ze kijk, dan word ik eigenlijk blij van. Het zijn prachtige dieren. Als je er goed naar kijkt, dan zit er zoveel leuke onderdelen aan. Een hele grote natte neus met de rare bobbeltjes erop en een rare vorm. En dan die grote knikkers van ogen. Ja, en lange wimpers. Wordt het daardoor niet erg moeilijk om ze te schilderen dan, met zoveel details? Ja, dat vind ik juist leuk. En liggende koeien zien er wel anders uit dan staande koeien. Zeker, toch? Ja. Dus wat dat betreft. Maar je schildert ook andere dingen, want nou zou je denken alleen koeien, maar dat is ook niet het geval. Het is wel je favoriet volgens mij. Ja, dat zeker. Ja. En doordat ik ze zoveel heb geschilderd, word je daar ook een beetje, is het je specialisme in feite. Mm-hmm. Eigen atelier, hè? Ja. Ja. Ook met lessen erbij? Ja. Sinds een jaar ongeveer geef ik ook les aan een klein groepje van 5 dames. Ook allemaal koeien schilderen? Daar zijn ze wel mee begonnen. Maar geleidelijk aan zie je hier en daar dat er ook andere dingen worden opgepakt. Ik heb een keer insecten geschilderd en dat vond één dame ook heel erg leuk. Toen is ze daar ook op overgegaan en ze heeft ook een stilleven gemaakt, net als ik. Oké. Dus het is heel leuk om te zien dat naarmate de dames langer bij me schilderen, ze een eigen stijl ontwikkelen, een eigen voorkeur. Zo zie je ook progressie. Ja, zeker. Dat is heel erg leuk. En dat vindt ze natuurlijk zelf ook heel leuk. Ja, zij vinden het heel leuk, maar ik vind het ook leuk. Ik wist niet dat ik het zo leuk zou vinden om mensen te helpen om verder te komen. Nou ja, als je je eigen hobby, je beroep bijna van gemaakt hebt en je kan dat weer overdragen naar anderen, is toch altijd leuk? Ja, zeker. En daar kunnen veel mensen zitten of zeg je nou? 5 mensen. 5? Ja, dat is echt het maximum. 4 is beter. Maar, Maar je moet ook een beetje ruimte hebben om naar achter te kunnen lopen. Ja. Om goed en je wil ook niet elke dag onderwijzen, leren. Nee, dat doe ik ook zeker niet. Je moet ook zelf weer aan de schilderen. Want je krijgt ook opdrachten om te schilderen? Ja. Ja, ik krijg ook jaarlijks wel een paar keer een opdracht. En dat is ook heel erg leuk om te doen. Dat zijn dan vaak mensen die een bepaald dier willen laten schilderen. Een bepaalde koe die of 100.000 liter heeft gegeven of gewoon een favoriet dier. Prijswinnende koe of zo. Ja, dat kan. Dat klopt. En als ik zeg een hond schilderen? Ja, heb ik ook een keer gedaan. Oh, dat kan ook. Nou ja, een hond is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met een koe. Want ja, er zit ook een vachtje aan en mooie ogen. En 4 poten. Neus. Ja, 4 en poten. Staart. Je kan hem ook mooi fotograferen, dus kan je hem ook mooi schilderen. Ja. Dat is wel belangrijk dat je een goede foto hebt natuurlijk. Heel belangrijk, ja. Als mensen meer over jouw werk willen weten, de website geeft informatie? Ja. De website kun je in ieder geval al mijn werken zien, mijn werkwijze, hoe ik werk, hoe je met mij in contact kunt komen. Mijn website heet koeienschilderij.nl. Dat is ook heel makkelijk te onthouden. Duidelijk, ja, zeker. Ja. En een keer binnenlopen op de Lange Gerendal bij je atelier, of zeg je nou, als ik aan het werk ben, liever niet? Nee, dat mag altijd. Mag altijd? Zeker. Want op de website staan alle contactgegevens natuurlijk ook. Dus. En ik heb ook nog een Facebookpagina en een Instagram-account. Okay. En daar deel ik wat meer over hoe ik werk en zo. En daar kunnen mensen ook op reageren. Ja. Als ze dat willen. Dat is heel leuk. Tinkerschildbrood, een mooi beroep heb je gekozen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat er allemaal gaat gebeuren en wat er nog in het verschiet ligt. Started reading about me. The words she'd written took me by surprise. You'd never read them in her eyes. They said that she had found the love she'd waited for. Wouldn't you know?